Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а гостем нашей программы будет былая керавница зазеношения белорусских студентов и одна со стваральниц интернет-порталу «Детки.орг» Кристина Витушка. У блиц-анализе про интриги в белорусском хоккее разважает спортовый журналист Сергей Аляхнович. Як завсёды прагучыць агляд свежай прэсы, меркаванні наведнікаў нашага сайту і званкі слухачоў. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні гучаць песні Маргарыты Тарасавай. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае неба, часам невялікія дажджы, месцамі туман. Тэмпература ўначы каля 3, удзень каля 8 градусаў цяпла. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сочыць Алена Струве. Добры вечар. Еўрапейскія дыпламаты ў Брусэлі на ўмовах ананімнасці паведамілі, што на пасаду прэзідэнта Еўразвяза прызначаны бельгійскі прэм'ер Герман Ван Рампей, а на пасаду высокага кіраўніка ў пытаннях знешняй палітыкі еўракамісар гандлю баранэса Кэтрын Эштон. Прадстаўнікі ўсесветных дзяржаў Вялікабрытаніі, Кітая, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны сустрэнуцца заўтра ў Брусэлі дзеля абмеркавання адмовы Ірану ад прапанаванага ААН компромісу. Напередадні іранскае кіраўніцтва заявіла, што працу па ўзбагачэнню урану мэтазгодна весці на тэрыторыі краіны, а не за мяжой, як планавалася раней. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў Тэгеран, што гэта рашэнне можа мець наступствы. У Кабуле адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш за 500 чалавек, у тым ліку 100 замежных гасцей. У сваёй прамове Карзая значыў, што ў Афганістане традыцыі беззаконня скончыліся. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон вітала абяцанне Карзая ўзмацніць барацьбу з карупцыяй, якія прагучалі ў часе яго інаўгурацыі. Яна сказала, што была радая пачуць тыя апладысменты, якія прагучалі пасля ягонай прамовы аб карупцыі і беззаконні. Дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Белграда, каб узяць удзел у пахавальнай працэсіі кіраўніка сербскай праваслаўнай царквы патрыярха Паўла. Ён памёр у нядзелю пасля працяглай хваробы ва ўзросце 95 гадоў. Дзякуй, Алена. Алена Струве яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Міністэрства фінансаў ЗША падоўжыла да траўня наступнага году дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Шкловалакно пачынае адгрузку кантэйнераў. Начальнік управлення маркетынгу прадпрыемства Александр Краско спадзяецца на поўную адмену санкцыяў. Мы сейчас загружаем производство уже на декабрь, будем планировать на январь месяц под потребность рынка США. Поэтому для нас очень важное решение. Мы с воодушевлением к этому относимся. Мы этого ждали, к этому все и шло, чтобы экономику с политикой не смешивать. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. БАШ таксама азначае, што вярнуліся часы папярэджанняў за інфармацыю. Афіцыйнае агенцтва «Белта» сёння паведамляе, што ў 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус грыпу H1N1. На гарадзенскай чыгуначнай станцыі працуе адзін з санітарна-кантрольных пунктаў. Тут у асноўным мераюць тэмпературу ў арганізаваных груп дзяцей, якія вяртаюцца з-за мяжы. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладаў. Паволі сустаршыню аргкамітэту партыі людзей выклікаюць па месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль ад подпісу адмовілася толькі адна жанчына. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі. Мы разумеем абсалютна гэту жанчыну, што ёй пагражалі звальненнем і яшчэ больш такімі страшнымі рэчамі, но для жанчыны гэта праца вельмі важна. Міхаэл Захараў, прызначаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай краіны, лічыць прымальным, калі на алімпіядзе ў Ванкуверы Беларусь замацуецца ў васьмёрцы. Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Як вы чулі, Міністэрства фінансаў ЗША чарговым разам падоўжыла дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў адносна двух прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». Санкцыі змякчаныя яшчэ да 31 траўня наступнага году. Як гэта каментуюць у Беларусі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Яшчэ цягам паўгода амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з лякафарбай і Полацк шкловалакно, хаця іх уласнасць застаецца заблакаваная ў адпаведнасці з урадавым распараджэннем. Разам з тым санкцыі ЗША надалей дзейнічаюць супраць іншых прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», якія ўнесены ў адмысловы спіс. Паводле начальніка ўправлення маркетынгу «Полацк шкловалакна» Александра Краско, гэтага рашэння ЗША на прадпрыемстве чакалі. Яно вельмі важнае, бо гадавы аб'ём продажаў на рынак ЗША складае каля 5%. Змякчэнне санкцый дазваляе пачаць планаваныя адгрузкі кантэйнераў у ЗША. Спадар Краско спадзяецца на поўную адмену санкцыяў. Мы сейчас загружаем производство уже на декабрь, будем планировать на январь месяц под потребность рынка США. Объем продукции, который мы производим и планируем к отгрузке на Соединенные Штаты Америки, мы на других рынках, к сожалению, разместить в полном объеме не можем, потому что это специфическая продукция, поэтому для нас очень важное решение. Мы с воодушевлением к этому относимся. Мы этого ждали, к этому все и шло, чтобы экономику с политикой не смешивать. Поводле выконавца обовязков наместника директора по коммерцийных пытаннях лякафарбы Сергея Дикого, решение про санкции было принятое сумнивно, и то, что США идут теперь на суд, означае, што іх грызе пачуццё віны. Ён адзначыў, што на рынак ЗША прадпрыемства сваю прадукцыю не пастаўляе. Несколько лет назад там одна поставка была на Сан-Франциско, чисто пробная спотовая поставка, не более того. Эти меры практически на нас они не влияют. Паводле спадара Дзікага, частка уласнасці прадпрыемства заблокавана ў ЗША. Денежные средства, то заблокирован один платеж, вот эта пробная поставка, там за него деньги так и не поступили. $2000. Если в Америке от этого будет лучше, но ради бога. Тым часам директор лякафарбы Іван Сідараў сказаў корэспандэнту «Свабоды», што гэтае рашэнне добрае і не перашкодзіць. Паводле кіраўніка Цэнтру стратэгіі Леаніда Заікі, гэтае рашэнне ЗША адпавядае агульнаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам. Аднак параўнальна з Еўропай ЗША, мяркуючы па эканамічных сувязях, ставіліся больш жорстка да сітуацыі ў Беларусі. Фактически отказалась от покупки нефтепродуктов белорусских, крайне небольшие покупки калийных удобрений. Если сравнить с другими странами, то до сих пор госдеп американский настолько четко инструктировал и поставил дело среди бизнесменов, что выполнил все свои намерения. Европейцы не принимали никаких экономических жестких мер. Гаварыў кіраўнік цэнтру стратэгіі Леанід Заіка. Я нагадаю, што ў лістападзе 2007 году Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі ў дачыненні да канцэрну «Белнафтахім» у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. У сакавіку 2008-га, пасля таго, як улады Беларусі адмовіліся вызваліць былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, у той момант ён быў апошнім з шасці прызнаных міжнароднай супольнасцю палітычных зняволеных, ЗША ўвялі санкцыі ў дачыненні да ўсіх прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у склад «Белнафтахіму». А 5 верасня 2008 году Мінфін ЗША на паўгоду змякчыў эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух прадпрыемстваў «Лакафарбы» і «Полацак шкловалакно». У лютым гэтага году дзеянне рашэння было падоўжанае да 1 чэрвеня, потым да 30 лістапада, ну і нарэшце сёння яго зноў падоўжылі да 31 траўня наступнага году. Паводле лідара свабоднага прафсаюзу «Полацак шкловалакна» Віктара Стукова, прыпынення ці аднаўлення санкцыяў ніяк не ўплывае на заробкі. Ён адзначыў, што заробкі на прадпрыемстве і так самыя нізкія сярод усіх прадпрыемстваў канцэрну. А вось меркаванне сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Міколы Шараха, які працуе на прадпрыемстве «Полацак шкловалакно». Гэта глупства наогул, такія санкцыі уводзіць, дзяржава уводзіць супраць другой дзяржавы санкцыі, якія практычна збіваюцца толькі на адным прадпрыемстве. Тобто логікі як бы нармальнай тут не зразумела, якая шкода нанесена дзяржаве такімі санкцыямі. Бо санкцыямі нанесена нейкая шкода толькі адному канкрэтнаму прадпрыемству, і, скажам, тая частка рабочых, якая працуе, можа напрамую не церпіць ад гэтага, але ўскосна ўсё роўна церпіць, там знізіліся продажы і не ідуць інвестары на гэтыя прадпрыемствы. А так рэжыму або дзяржаве Амерыка магла б увесці там нейкія нармальныя санкцыі, якія распаўсюджваліся на ўсю эканоміку або на ўвесь там дзяржаўны апарат, гэта б мела нейкі эфект. А так мы абсалютна разглядаем гэта як нешта недарэчнасць. Меркаванне Міколы Шараха, які працуе на прадпрыемстве «Полацак шкловалакно». Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я дадам, што больш інфармацыі пра санкцыі ЗША ў адносінах да Беларусі, а таксама пра санкцыі Еўразвязу і пра іншыя тэмы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. Аўстралію называюць спрыяльнай краінай для эмігрантаў. Маладыя кваліфікаваныя спецыялісты, у тым ліку і з Беларусі, вітаюцца міграцыйнымі службамі, калі ўсё афармляць легальна. Досвід і парады новай беларускай эміграцыі ў Аўстраліі, а таксама памылкі, на якіх могуць навучыцца іншыя, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А мы працягваем паведамленні пра падзеі чацвярга. У Беларусі працягваецца эпідэмія грыпу. Ва ўмовах, калі ўлады абмяжоўваюць інфармацыю, многія людзі вераць чуткам. Асабліва дадаюць хваляванне ў смерці тых, хто хварэў на пнеўманію. Пра гэтыя ды іншыя асаблівасці цяперашняй эпідэміі даведваліся сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах Беларусі. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Берасцейшчына. Сёння ў жыхароў вялікай вёскі Хатыні Чыганцавіцкага раёну была нагода наведаць могілкі. 9 дзён таму тут пахавалі маці дваіх дзяцей, якая памерла ад пнеўманіі. Сваячка нябожчыцы Жана паведаміла «Свабодзе». Первый объявил там панику, ее муж, он был в Москве на заработках. Все сразу госпитализировали, и после этого она 5 дней полежала, но что умерла. Не жили раньше в городе, сейчас переехал он в деревню, потому что он двое маленьких детей, он работает, а детей тоже надо кому-то смотреть. Суразмоўца поведомила так само и про другий трагичный выпадок у вёсцы Хатынічы. А про другие ее госпитализировали тоже в Ганцевичи, где она пробыла не более недели. И затем умерла тоже. По словам коллег, с которыми она работала, симптомы, то есть кашель, там у нее было еще чуть ли не с лета, но она не обращалась в больницу. У Хатынічах теперь черги на огляд в участковую лекарню. А в Огуле у регионе Прибужжа, поводле официальной информации, ажно у 14 разов повеличилась колькость людей, якія зрабили прышепки за свои гроши. Летась таких охотников было 116 человек, все лето 1800. Праз гора земляки мусяць больш клапаціцца пра сваё здароўе, кажа і спадарня Алена з драгічынскай вёскі Толкава, дзе ад свінога грыпу памерла 37-гадовая настаўніца. Чалавек как бы думал, што эта прастуда она пройдёт. Вот і всё. Ніхто ж не думал, што это такія паследствия могуць быць ад абыкновенай пневманіі. Да, мы плакалі, мы скарбелі па чалавеку, который действительно не обратился вовремя в больницу, не пошла к врачу. Мы все такія в деревню. К врачу не ідём, лечимся сами. Паскардзіўся «Свабодзе» і галоўны санітарны ўрач Драгічынскага раёну Міхаіл Стахейка. Цвердзіць, што землякі не выконваюць яго рэкамендацыяў не завозіць грыб з суседняй Украіны. У связи з тым, што мы прыгранічны раён, я, як главный санітар, прыняў пастанавленне о ограничении таких поездок. Ну, мы ж не можам іх запретіць, мы просто ограничили. Мы далі нашим турыстычным этим агентствам рекомендации, в чём числе і разъяснительную работу проводзіць для того, чтобы безопасить людей. Градзіншчына. Працягвае тэму Сергей Астраўцоў. Ён сёння даведаўся, які санітарны кантроль існуе на мяжы для профілактыкі распаўсюджання грыпу. Слухаем паведамленне з горадні. На Гарадзенскай чыгуначнай станцыі існуе санітарна-кантрольны пункт. Яго начальнік Валерый Падолька патлумачыў наступнае. Мы смотрим более пристально организованные группы детей, наших. Это поступило указание Министерства здравоохранения проводить в том числе термометрию наших детей, которые выезжают в Польшу на 3-4 дня. Мы их собираем в таможенном зале и делаем термометрию. Иншими словами, у детей вымирают температуру тела. У нас где-то выявлено около 9 случаев с термометрией. После этого мы передаем их под наблюдение в участковую сеть. Но мы выходим на Минск, на Витебск, на Брест, по месту жительства. Спадар Падолька удокладняет. Вот сейчас снова начнутся каникулы. Вот мы смотрели недавно 90 детей. Это Минские были и Гродненские. Витебщина. Зараз на Витебщине расте колькость захворваний на грипп и пневмонию. Удокладняя Бронислава Станкевич. Жыхарка Ворши Галіна Арлова распавяла, што пэўная колькасць людзей упарта спрабуе лячыцца самастойна, каб не наведваць паліклініку, дзе новы вірус можна падхапіць проста ў чарзе. Па 15-20 чалавек сядзяць і ўсё ў адной кучы. Разве можна іх сабіраць? Тут, если даже прыйшоў здаровы такой дзён спальной, я нікуды не хаджу, я перажываю за сябе. Я і ногі парыла, я і гарчышнікі ставіла, я інгаляцыю делала, горла как балела, так і баліт. Паводле дадзеных Віцебскага абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі, ад пачатку лістапада дыягназы грып або вострая рэспіраторная вірусная інфекцыя былі пастаўленыя больш як 67 тысячам чалавек. З іх амаль 29 тысяч дзяцей. Дзяржаўныя медыя гэткую статыстыку не адсочваюць, і інфармацыі пра асаблівасці хваробы, а тым больш пра летальныя выпадкі, практычна не даюць. Больш інфармацыі пра сітуацыю са свіным грыпам і ўвогуле захворваннямі ў Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. У Мінску цяпер 22 гадзіны і 15 хвілінаў. Кіраўніцтва Федэрацыі хакею Беларусі не згоднае з прызначэннем галоўным трэнерам хакейнай зборнай Беларусі Міхаіла Захарава. Не сакрэт, што старшыня Федэрацыі Владзімир Навумаў надзвычай негатыўна ставіцца да Захарава, які даўно крытыкуе метады працы спартовага функцыянера. Аднак, як лічаць аналітыкі, Навумаў сам прыклаў руку да рэанімацыі свайго апанента, бо звольніў з пасады трэнера Мінскага Дынама Глена Хэнлана. Праз некаторы час канадскі спецыяліст заявіў, што спыняе супрацоўніцтва з нацыянальнай зборнай. Расказвае Ігар Карній. Фармальна Міхаіл Захараў займае ажно тры пасады. Ён дзейны трэнер хакейнага клубу юнацтва, а таксама дзвюх зборных – Украіны і Беларусі. Праўда, канчаткова кандыдатура галоўнага трэнера зборнай Беларусі будзе зацверджаная 25 лістапада на паседжанні выканкаму арганізацыі. Але з вакол хакейных крыніцаў стала вядома – кіраўніцтва федэрацыі мае намер блякаваць Захарава, нягледзячы на тое, што Нацыянальны алімпійскі камітэт, а таксама Міністэрства спорту і турызму сваё слова на карысць Захарова уже сказали. Намесник министра Дмитрий Шичко кажа: «Мы официально обратились в МОВ, комиссию, которая курирует вопросы федерации. Мы направляли заявление не только Захарова, но еще 10 кандидатов, которых федерация внесла на наше рассмотрение. Комиссия рассмотрела, речь надо вести о том, кто знает команду. Из 11 кандидатов рекомендовали Михаила Михайловича». Сам Михаил Захаров сказал, что после заявления новых околичностей повстает пытание дальнейшего супрацовничества с командой Украины. Ён не стаў хаваць, што варта акцэнтавацца на адным кірунку, і беларускі варыянт выглядае больш прыярытэтным. Перадусім, што тычыцца магчымасцей паўдзельнічаць у зімовай алімпіядзе. Дзеля дасягнення са зборнай Беларусі найвышэйшых задачаў Захараў гатовы супрацоўнічаць з усімі зацікаўленымі асобамі, у тым ліку са сваім даўнім апанентам, кіраўніком федэрацыі Уладзімірам Навумавым. Дарэчы, Захараў паскардзіўся, што з прызначэннем яго павіншавалі ўсе, апроч хакейнай федэрацыі. Если вот я готов, то мы здесь, я готов хоть сегодня. У нас происходило очень много вопросов по хоккею. Я все-таки мнение свое выражаю, у него своя. Я считаю, что это нормальное мнение. Что я готов сотрудничать с любым, и с Андреевским, и с Кусовым, и с Новым, со всеми людьми, которые работают на хоккею. Главное помогать, а не выяснять, кто будет, кто лучше. Гаварыў новапрызначаны трэнер хакейнай зборнай Беларусі Міхаіл Захараў. У федэрацыі хакею пакуль лічаць непатрэбным каментаваць яго прызначэнне, бо ўсе працэдурныя пытанні яшчэ не вырашаны і будуць вырашаныя 25 лістапада. Федэрацыя хакею Беларусі ў якасці прэтэндэнтаў на пасаду галоўнага трэнера беларускай зборнай прапаноўвала шэраг замежных спецыялістаў. Міхаіл Захараў у спісах не значыўся. Бліц-аналіз «Свабода». Чым можна патлумачыць гучныя раздоры ў беларускім хакеі? Як можа паўплываць на выступ беларускай зборнай на алімпіядзе канфлікт паміж Уладзімірам Навумавым і Міхаілам Захаравым? Наколькі дапамаглі спорту нумар адзін у Беларусі шматлікія дзяржаўныя фінансавыя ўліванні? На гэтае ды іншае пытанне нашага карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае спартовы журналіст Сергей Аляхновіч. На вашу думку, про што кажуць цяперашнія супярэчнасці, скажам мякка, паміж Міхаілам Захаровым і Уладзімірам Навумавым, паміж пэўнымі групоўкамі ўнутры беларускага хакея? Чаму так здарылася фактычна беспрэцэдэнтны такі варыянт, калі ў хакеі адбываюцца такія сваркі? супрацьстаяння Навумаў Захараў уже цягнецца колькі гадоў. Амаль з першага дня Захараў і Навумаў перацягвалі коўдру на сябе, каб можа дабіцца большай увагі са стороны кіраўніка дзяржавы і прэзідэнта НОКа Александра Лукашэнкі. Адзін з іх з'яўляўся ў той час міністрам унутраных справ, а другі выходзіць разам з Александром Лукашэнка на лядовую пляцоўку. Цяпер супрацьстаянне дасягнула свайго эпагею. І тое, што зараз перавага на стороне Захарова, гаворыць аб тым, што Наумаў патрапіў у апалу у Лукашэнкі, але цяжка адказаць, гэта звязана з нейкімі групоўкамі. Ходзяць такія плёткі, што за плячыма Захарова стаіць Віктор Лукашэнка, а Наумаў, патрапіўшы ў апалу, наадварот, лішыўся нейкай падтрымкі. Канстатаваць можна сёння адно. Перавага на стороне Захарова, аб чым сведчыць, напрыклад, і тое, што яго прызначылі галоўным трэнерам нацыянальнай алімпійскай зборнай Беларусі па хакею, нават не спытаўшыся, што на гэты кошт думае Наумаў. За час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі менавіта хакей стаў Беларусь спортам нумар адзін і па маштабах дзяржаўнай падтрымкі, і па маштабах дзяржаўнай увагі. Такая дзяржаўная ўвага, такое дзяржаўнае фінансаванне, многія прадстаўнікі іншых відаў спорта скардзяцца, што ім не дастаецца і дзясятай долі таго, што дастаецца хакею. Гэта неяк дапамагло развіццю хакея ў краіне? Мяркую, што так, дапамагло. Я мяркую, што увага дзяржавы, канешне ж, падштурхнула наперад беларускі хакей. Але не трэба забываць, што нашыя пэўныя поспехі ў хакеі звязаны з канадскімі спецыялістамі і ў першую чаргу з Гленам Хэвланам, які зрабіў вельмі шмат для нашага хакея. І, на жаль, што яго кар'ера ў Беларусі скончылася такім бянтэжным чынам, што ён, будаваўшы гэтую каманду і хацеўшы з'ездзіць у Ванкувер як галоўны трэнер, у канцы канцоў з'ехаў проста з краіны. Самае будзе крыўднае, калі наша зборная праваліцца у Ванкуверы. І вот тады мы не знойдзем ніводнага, хто адкажа, чаму гэта так атрымалася. Захараў зможа сказаць, што у яго проста не было часу. Ну а у Хэнлана спытаць таксама будзе немагчыма. І у Наумава будзе немагчыма, чаму ён паступіў так, а не інакш. Калі, не дай Бог, канешне, зборная не войдзе ў васьмёрку у Ванкуверы, гэта Наумаву не даруюць. Бліц-аналіз свабоды. Сітуацыю ў беларускім хакеі з нашым карэспандэнтам Віталём Цыганковым абмяркоўваў спартовы журналіст Сергей Аляхновіч. Мы на хвалях начной свабоды, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Міністэрства фінансаў ЗША падоўжыла да траўня наступнага году дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да двух прадпрыемстваў канцэрну Белнафтахім – Лакафарба і Полацак Шкловалакно. У гэты перыяд амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. Шкловалакно пачынае адгрузку кантэйнераў, бо аб'ём продажаў на рынак ЗША тут складае каля 5%. Дзяржаўнае агенцтва навінаў Белта сёння паведаміла, што ў 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус грыпу H1N1. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладаў. Паводле сустаршыняў аргкамітэту партыі, людзей выклікаюць на месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль што ад подпісу адмовіўся толькі адзін чалавек. Міхаіл Захараў, прызначаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай краіны, лічыць прымальным, калі на алімпіядзе ў Ванкуверы Беларусь замацуецца ў васьмёрцы наймацнейшых. А зараз на чарзе форум «Свабоды», агляд каментару навінікаў нашага сайту свабода.орг. Аліна Струве пазнаёміць нас з водгукамі на відэарапартаж Сергія Наумчыка з вуліцы ў Прагі падчас святкавання ў 20-й гадавіны аксамітнай чэхаславацкай рэвалюцыі. Афіцыйна гэта свята, якое ўрачыста адзначылі жыхары цяперашніх Чэхіі і Славаччыны, завецца днём барацьбы за свабоду і дэмакратыю. Адсвяткаваць яго на вуліцы і плошчы Прагі выйшлі тысячы чэхаў і славакаў, а пачалося ўсё з 15-тысячнай акцыі студэнтаў у пражскім раёне Альбертаў. Сергей Наумчык нагадвае тыя падзеі, а таксама тое, што стала падставай для іх. 17 лістапада гэта міжнародны дзень студэнта, а прымеркаваны ён да пахавання студэнта медычнага факультэту Яна Плетаў. генерала, який був смертельно поранений під час маніфестації супрацьфашистської окупації Чехословаччини якраз у листопаді 39-го року. Поховання почалося його менавіта ось отсюль з Альбертова. Тоді сотні студентів були розогнані, а праз два дні. Так ось 20 років тому, 17 листопада 89-го року, празькі студенти вирішили відзначити годовину, собравшися коля медичного анатомічного факультету тут на Альбертові. Причим акція, ось гэты збор, він був дозволений уладами. А ось що відбулося далі, не шукали ні улади, ні поліції. Люди потребували відставки комуністичної влади, і літерально праз некілька дзён комуністичний режим у Празі обринувся. А ось меркаванне наведнікаў сайту. Алесь з Менску піша: «Чым далей, тым горш. Сваё шчасце мы прафукалі ў 90-е. Цяпер нам 15 тысяч будзе занадта мала. Мінімум 100 тысяч, хаця б 20 тысяч на сапраўдныя рашучыя дзеянні». Мікола: «Зінон Пазняк сабярэ дастаткова людзей, але будуць мяшаць Лябецькі, Мілінкевічы і разам з імі маладыя лейтэнанты». Малец: «Дык у чым праблема сабраць? І як гэта яму яны будуць перашкаджаць? Ці гэта яны яго амаль 14 гадоў на Беларусь не пускаюць?» Нана: «Менск. Выдатны фотаздымак Гавала на балконе. Які сумленны твар». Ні Лябецькі, ні Мілінкевічы. Зянону лёс дае магчымасць у каторы раз увайсці ў тую шыраку, але ён ніяк не можа гэты шанс выкарыстаць. НМ: «Менск. А Мілінкевіч у свой час сказаў 15 тысячам. Дзякуй, што прыйшлі, разыходзьцеся па дамах, прыходзьце заўтра». Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды, ў Менску 22 гадзіны і 26 хвілін. Сёння усясветны дзень адмовы ад курэння. Ці спрабавалі вы кінуць паліць? На гэтае пытанне наша корэспандэнта адказалі курцы ў Магілёве. Пробовал. Моей работы не получается. Когда все поголовно курят кругом, там хочешь не хочешь, закуришь. Сила воли и есть, и ее нету. Да, спробовал. 3 месяца не курил, потом полгода не курил, и сейчас брошу курить. А уже здоровье не то. Раньше было модно курить. Самое вот плохо компания, особенно когда девушки закуривают, тогда же надо компанию поддержать. И по бюджету бьет. Я выкурю 60 тысяч в месяц. Бросал раз 5-10 помойное ведро. Ночью меня так придавливало. Поднимался, вынимал пачку, если там что-то оставалось, сушил, и вот 2-3 зачашки, если бы я не сделал бы, было бы капут. Я это называю лекарство. Жизнь била ключом, нервы не в порядке. Это лекарство для больных. Кидал. 3 года не курил. Сам захотел, бросил. А теперь работа такая, что понервничаешь. И так подумал, что лучше детям конфеты купил бы. На самом деле, в день 1500 где-то вот так. Год назад пробовал бросать. 9 месяцев не курил, и потом опять начал почему-то. Может быть, мне просто это нравится. Не могу. Лучше курить, чем так. Кидал. Полгода два не курил, потом опять начал. Обстоятельства так как бы позволяли. Первый раз в стройотряде начал курить. Бросил, не курил. Целый год. Потом начал. Окружающих много курит. Попадаешь в компанию, опять куришь. Я вместе со своим товарищем где-то год назад мы бросили курить. Вот он до сих пор не курит, а я сорвался. Ну, жизнь тяжелая. А личные причины я не хочу об этом рассказывать. Но я думаю, что постараюсь бросить. Кидал. Добро, как говорится бы. Лучше себя чувствуешь, что жизнь заставит не только закурить. Как говорят, кризис. Так, если подсчитывать. 3 блока в месяц, как обычно. За 3 дня. 21 день, по-моему, выдерживал. Что-то тянет, да. Скорее всего, компания больше всего. Нервы, да. Ну, нервы, как нервы. Ну, компания, наверное. Ну, я не такие же дорогие. 1100. Ну, на 2 дня, например, пачка. Курцы ў Магілёве адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці спрабавалі яны кінуць паліць. У Менску 22 гадзіны і 28 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. І зараз крыху музыкі гурт «Троіца» з народнай песняй «Удоль па рэчышцы». Стрелкай, воли, воли, вдоль побыть. быстренько и выбери сегодня, чьи запрыленка и убивать будешь и запрыленко. Захотел милой ключевой воды, ой, не войну ли ключевой воды. У Мянску полова 11, у эфиры «Ночная свобода», выники дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, и не в забаве гостем нашей программы будет была керавница за одиночення белорусских студентов и одна со створальниц интернет-порталу «Наши детки», детки.орг, Кристина Витушка. Мы почуем оглядь свежей недержавной прессы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Маргариту Тарасову. Крыху про надворье. На завтра амаль по всей территории Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, часом невеликие дожди, местами туман. Температура у ночи каля 3, у день каля 8 градусов тепла. И зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. Побач со мной в студии знову Алена Струве, и она расскажет про международные подеи. Добрый вечер. На саміце Еўразвязу ў Брюсэлі прэзідэнтам Еўразвязу абраны 62-гадовы бельгійскі прэм'ер Герман ван Рампей. Кандыдатуру Рампея прапанавалі прадстаўнікі Швецыі, якая старшынюе на саміце. Тым часам брытанскі палітык баранэса Кэтрін Эштон, еўракамісар гандлю, абраная на пасаду кіраўніка па міжнародных справах Еўразвязу. Эштон фактычна ўзначаліць еўрапейскае МЗС і, на думку многіх, будзе мець болей паўнамоцтваў, чым прэзідэнт. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш як 500 гасцей. У сваёй прамове Карзай адзначыў, што ў Афганістане традыцыі беззаконня скончыліся. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон вітала абяцанне Карзая ўзмацніць барацьбу з карупцыяй. Яна сказала, што была радая пачуць тыя апладысменты, якія прагучалі пасля ягонай прамовы пра карупцыю і беззаконня. Десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда, каб узяць удзел у пахаванні працэсіі кіраўніка сербскай православнай царквы патрыярха Паула. Ён памёр у нядзелю пасля працяглай хваробы ва ўзросце 95 гадоў. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдар у паласе Газы. Аб'ектам была абраная фабрыка па вырабу зброі. Прадстаўнікі ўсесветных дзяржаў, Вялікабрытанія, Кітая, Францыя, Расія, ЗША і Нямеччына сустрэнуцца заўтра ў Брюсэлі для абмеркавання адмовы Ірану ад прапанаванага ААН кампрамісу. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў Тэгеран, што гэта рашэнне можа мець наступствы. Дзякуй, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра падзеі ў свеце і ў Беларусі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Міністэрства фінансаў ЗША падоўжыла да траўня наступнага году дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Шкловалакно пачынае адгрузку кантэйнераў. Начальнік управлення маркетынгу прадпрыемства Александр Краско спадзяецца на поўную адмену санкцыяў. Мы сейчас загружаем производство уже на декабрь, будем планировать на январь месяц под потребность рынка США. Поэтому для нас очень важное решение. Мы с воодушевлением к этому относимся. Мы этого ждали, к этому все и шло, чтобы экономику с политикой не смешивать. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. Баш таксама адзначае, што вярнуліся часы папярэджанняў за інфармацыю. Афіцыйнае агенцтва Белта сёння паведамляе, што ў 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус грыпу H1N1. На гарадзенскай чыгуначнай станцыі працуе адзін з санітарна-кантрольных пунктаў. Тут у асноўным мераюць тэмпературу ў арганізаваных груп дзяцей, якія вяртаюцца з-за мяжы. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладаў. Паволі сустаршыню аргкамітэту партыі людзей выклікаюць па месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль ад подпісу адмовілася толькі адна жанчына. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі. Мы разумеем абсалютна гэту жанчыну, што ёй пагражалі звальненнем і яшчэ больш такімі страшнымі рэчамі, але для жанчыны гэта праца вельмі важна. Міхаэл Захараў, прызначаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай краіны, лічыць прымальным, калі на алімпіядзе ў Ванкуверы Беларусь замацуецца ў васьмёрцы. Алена Ціхановіч аглядала падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны і 35 хвілінаў. Закон пра абавязковае размеркаванне выпускнікоў у Беларусі не будзе пераглядацца. Гэтак сёння заявіў журналістам міністр адукацыі Беларусі Аляксандр Радзькоў пасля дакладу ў Савеце Рэспублікі адносна законапраекту аб асновах дзяржаўнай моладзевай палітыкі. Пра размеркаванне і не толькі мы зараз пагутарым з былой кіраўніцай з адзіночвання беларускіх студэнтаў і адной са стваральніц інтэрнэт-парталу «Дзеткі.орг» Крысцінай Вітушкай. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Вечер, добрый. Крысціна, скажыце, вось вы ў свой час, калі ўзначальвалі задзіночэнне беларускіх студэнтаў, ладзілі нямала акцыю пратэсту супраць абавязковага размеркавання. За апошнія гады вы не змянілі сваіх поглядаў на размеркаванне? Не змянила і мела магчымасць пераканацца ўжо трошкі ў іншай стадыі чалавечага жыцця, што размеркаванне не вырашае тых праблемаў, дзеля якіх яно намінальна створана і дзеля якіх яго развівае чынавенства. Вось сёння спадар Радзькоў сказаў, я працытую: «Цяпер сярод моладзі модна ехаць на вёску, асабліва ў аграгарадкі, дзе прадстаўляецца жыллё з гарачай вадой, будуецца многа аб'ектаў, школы, дзіцячыя садкі. Дзяржава зацікаўленая, каб у нас развіваліся ўсе рэгіёны». Вось, можа, сапраўды модна стала ехаць на вёску, і штосьці змянілася параўнанні з тым часам, як вы сканчалі інстытут? Ведаеце, калі я раніцай прачытала гэтае выказванне у інтэрнэце, мне сапраўды стала цікава, можа быць, я ўжо старая асоба, ў свае крыху за 30, я абтэлефанавала ўсіх знаёмых студэнтаў, выпускнікоў, распытала калегаў, ці сапраўды яны марылі пра тое, каб паехаць у вёску з гарачай вадой, і наогул, што для іх ёсць каштоўнасць, і як яны расставляюць прыярытэты ў будучыні. Ну, паверце мне, што гарачая вада ў 21 стагоддзі не фігуравала як нейкае дасягненне. Гэта неад'емнасць, якая проста мусіць быць па вызначэнні. І існуе пэўная тэндэнцыя з'язджаць у ваколіцы мегаполіса і будаваць там уласныя дамы, але яна ўласцівая хутчэй людзям забяспечаным працай, людзям сталага веку, людзям з сем'ямі, якія могуць сабе дазволіць будаваць гэтыя загарадныя дамы, і ніяк не выпускнікам універсітэтаў. Таму трохі перабольшвае, мне падаецца, шаноўны міністр свае здольнасці ствараць аднымі заявамі нейкія моды. Мода – гэта больш тонкая справа, і аналізаваць яе трэба крыху іншымі метадамі. Я вось дазволю сабе яшчэ адну цытату са спадара Радзькова прывесці. Калі нехта з маладых людзей у Беларусі не разумее ўсёй важнасці размеркавання, то неабходна неяк яго падштурхнуць, даць зразумець, што ён абавязаны выконваць свой грамадзянскі доўг і вярнуць такім чынам выдаткі, якія патраціла дзяржава на яго адукацыю. Вось што б вы сказалі на гэты аргумент? Сапраўды дзяржава дагэтуль выдатковыя грошы на бясплатную адукацыю, то бок чалавек атрымоўвае адукацыю за кошт дзяржавы, чаму б сапраўды ён не павінны адпрацаваць гэта? А мне хочацца запытацца, хто такая дзяржава. Я ведаю, хто такія мае мама і тата, я ведаю, хто такі мой муж, хто такі мой сын, хто такі мой начальнік, а хто такая спадарыня дзяржава? Які ейны асабісты бюджэт, як ён утварыўся? хто туды кладзе грошы, якія потым гэтае самае спадарэнне дзяржава ласкава выдаткоўвае на студэнтаў. Няма ў дзяржавы ўласных грошай. Гэта грошы, якія сплочвалі нашыя бацькі, гэта грошы, якія зараз я плачу ў выглядзе немалых падаткаў, і гэта грошы, якія дзяржава, абяшчаючы сябе сацыяльна арыентаванай, абяцае выдаткоўваць на адукацыю. А што мы на сённяшні дзень маем? Вышэйшая адукацыя больш чым у 50% выпадкаў платная, а тыя нешматлікія 40 з невялічкім бясплатных месцаў на першым курсе пераўтвараюцца з большага ў платныя альбо ў завочныя сярод студэнтаў чацвёртых-пятых курсаў, якія жадаюць пазбегнуць размеркавання. Больш за тое, не адзінкавыя і дастаткова масавыя выпадкі, калі студэнты свядома пагаджаюцца плаціць, каб не быць размеркаванымі. Гэта першы момант. Момант другі. А няўжо для нас размеркаванне сама мэта? Няўжо нехта сапраўды ў юнацтве, вызначаючы свае прыярытэты і мэты ў жыцці, казаў, што ён марыць пра мір ва ўсім свеце і размеркаванне? Мне падаецца, што размеркаванне гэта інструмент у дасягненні пэўнай мэты. І наколькі добры гэты інструмент, і наколькі ён сапраўды дапамагае гэтую мэту дасягнуць, вось тут мы можам абмяркоўваць. І калі мэта забяспечыць лекарамі, настаўнікамі і ды іншымі спецыялістамі людзей па ўсёй тэрыторыі Беларусі, то існуюць іншыя, больш дзейсныя рычагі дасягнення гэтай мэты. Чамусьці большасць краінаў свету нават не ўяўляе сабе, што такое размеркаванне. Пры гэтым у любым куточку працуюць і задаволеныя сваёй працай, і мараць пра гэтую працу і лекары, і настаўнікі, і інжынеры, і неяк людзі без размеркавання абыходзяцца. А тое, што сёння пад прымусам прыязджае нейкая настаўніца працаваць у вёску, ці прыходзіць працаваць у школу ў Менску, не жадаючы працаваць настаўніцай, бо ў яе была спецыялізацыя на факультэце беларускай філалогіі і культуры, журналістыка, але паколькі ўніверсітэт быў педагагічны, яе размеркавалі настаўніцай, яна гэтую працу ненавідзіць, яна выходзіць замуж абы за каго, яна нараджае дзіцё, яна сядзіць у дэкрэтным, гэтае размеркаванне ёй залічваецца. Ну і ўсё. І неяк гэта вы вось з нейкіх сваіх знаёмых гаворыце цяпер, бо неяк так эмацыйна гучыць гэта, як асабіста нейкі. Гэта з набалелага, так. Маё дзіцё наведвае дзіцячы садочак, штогод у нас калейдаскопам змяняюцца выхавацелькі. Я ведаю з расповедаў бацькоў у пясочніцах, ведаю з расповедаў калегаў, бацькоўскае кола навокал шырокая. Праблема велізарная. Нельга казаць, што ўся моладзь прагне застацца ў Менску. У Менску размяркоўваюць выпускнікоў, і яны гэтую працу адбываюць як павіннасць. Ніхто з іх не ставіцца з пашанай да таго, што ён робіць. Хаця тыя жанчыны, якія працуюць на пенсіі у садочках, тыя жанчыны сталага веку, якія робяць сваю працу свядома, за тыя ж грошы укладваюць туды душу, укладваюць туды сэрца, і атрымліваецца ў іх нашмат лепей. Адпаведна, мы займаемся самападманам, калі фармальна адзінку нейкую залічваем, закрываем і лічым, што вось у нас ёсць у нас выхавацелі, ўсё запоўнена. А тое, што рэальна ніхто не працуе на гэтых месцах, тое, што гэта проста ілюзія, быццам бы існуюць настаўнікі, існуюць лекары, існуюць выхавацелі. Няўжо гэта не заўважна? Дзеці, якія пасля першага класа не адрозніваюць ліка ад лічбы, дзеці, якія пры абавязковым вывучэнні беларускай мовы нават яе не разумеюць, ну якая там адукацыя? Касціна, вось вы ўжо сказалі, што ў іншых краінах гэта неяк вырашаецца без размеркавання. Ну, калі можна коратка, вы маглі даць нейкія парады, як узяць медыкаў у сельскія раёны, там, дзе не хапае, як знайсці тых жа настаўнікаў? Што трэба для гэтага змяніць у дзяржаве? Што трэба змяніць у адносінах? Дзеля гэтага трэба прапанаваць адэкватны заробак. І ўсяго толькі. Насамрэч, і медыкі, і настаўнікі, яны рамантыкі ў свае 17 год, паступаючы на такія спецыяльнасці. І сапраўды большасць з іх на першых курсах марыць працаваць па спецыяльнасці. і дайце ім магчымасць знайсці працу. Але тады ў адказ скажуць, у бюджэце няма грошай, не хапае грошай, каб даць вышэйшы заробак настаўнікам, не хапае грошай, каб даць вышэйшы заробак медыкам. А, можа быць, крыху пераразмеркаваць, можа нам не трэба столькі ілюмінацыі, можа нам не трэба столькі дзяржаўных святаў. Мне падаецца, што гэта б дазволіла крышачку, хаця б не кожнага, але лепшых выпускнікоў першага года жыцця, якія паехалі на вёску узнагародзіць хаця б прэміяй, праводзіць конкурсы. Давайце не будзем запальваць адну з гірляндаў на 3 ліпеня, а гэтыя грошы перададзім у фонд тых, хто свядома і самаахвярна паехаў працаваць. Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца, былая кіраўніца зазіночэння беларускіх студэнтаў і адна са стваральніц інтэрнэт-парталу дзеткі.орг Крысціна Вітушка. Крысціна, якраз хацеў у вас спытацца, вось ужо некалькі гадоў існуе ваш партал, нашыя дзеткі. Якія вашы апошнія дасягненні, што там новага з'явілася для людзей, якія ніколі не бывалі на гэтым сайце? Наш партал пачынаўся як ініцыятыва некалькіх бацькоў, самі для сябе, уласна кажучы, для таго, каб падтрымліваць камунікацыі, бо дзеці былі малыя, сустракацца адзін з адным было фізычна цяжка, а так абменьвацца, дзе што можна набыць, хто ў які садок плануе пайсці, хто ведае якіх добрых няняў, лекараў, было зручна. Першыя паўгады нашага існавання сярэдняя колькасць наведвальнікаў была 30-50 чалавек. На сённяшні дзень штодня без аніякіх рэклямных кампаніяў, пры тым, што мы вузкаспецыялізаваны нішавы партал, мы маем у сярэднім 140 наведвальнікаў. Што карыснага знаходзяць людзі, апрача форуму і магчымасці падзяліцца сваімі нейкімі страхамі, пытаннямі і знайсці на іх адказы, гэта шэраг адукацыйных матэрыялаў, гэта мультфільмы, дыяфільмы, гэта гульні для дзетак, каштоўныя не толькі тым, што яны па-беларуску, гэта аўтарскія матэрыялы, гэта не пераклады, і яны робяцца сапраўды з душой, робяцца для сваіх дзяцей, а не дзеля нейкіх камерцыйных мэтаў. Яны тэстуюцца на нашых дзецях і сапраўды трапляюць на партал, калі спрацавалі, калі спадабаліся. Гэта магчымасць задаваць пытанні не толькі адзін аднаму сярод бацькоўскага кола, а магчымасць задаць пытанне консультанту по слінгам, консультанту по грудному выкормліванню, консультанту лекару, юристу и отримать отказ профессионала. Гэта мапа сямейнага адпачынку з апісаннем, куды можна пайсці разам з дзецьмі, якія існуюць абмежаванні, які час працы, якія кошты, што цікавага можна паглядзець, убачыць фотаздымкі, як гэта рабілі іншыя сем'і. Вось такія цікавосткі, і ёсць яшчэ шэраг ідэяў. Акрамя таго, мы рэгулярна сустракаемся офлайн. Вядомая штогадовае свята Ялінка, на якое збіраецца ўсё больш і больш дзетак, і штогод памяшканне, якое нам удаецца арендаваць, атрымліваецца для нас за маленькім. Вось ўжо зараз пачаліся падрыхтоўкі да Ялінкі, людзі дамаўляюцца, як будуць калядаваць, хадзіць па хатах, хто для каго пераапранецца ў святога Мікалая, дзе будзем сустракацца, развучваць калядкі. Ёсць у нас нават ксёндз, які раіць, як рыхтавацца да раства каталіцкім сем'ям. Вельмі разнастайныя, сапраўды, жыццёвыя тэмы, якія людзей хвалююць і пра якія можна пагаманіць у коле сяброў аднадумцаў альбо, наадварот, апанентаў і убачыць іншы погляд на, здаецца, звычайную з'яву. Я нагадаю, з намі на сувязі Крысціна Вітушка, яна адна са стваральніц інтэрнэт-парталу дзеткі.орг, дзеткі.орг. Крысціна, вы ўжо сказалі пра страхі нейкія, якія бацькі могуць абмяркоўваць. Апошнім часам сітуацыя са свіным грыпам і выпадкі вось смерці ад пнеўманіі, адна з самых гарачых вострых тэмаў, гэта неяк закранула наведнікаў вашага сайту, ці абмяркоўваецца гэтая тэма, і ўвогуле ці хапае інфармацыі, на вашую думку, бацькам цяпер? Так, так, гэтая тэма адна з самых наведвальных апошнія пару тыдняў. Першае, што бацькі заўважылі, гэта тое, што знізілася колькасць дзяцей у групах, і на мінулым тыдні у нашым садочку, дзе кожная група, гэта 20-25 дзетак з 5 груп садочак наведвала у некаторыя дні толькі 7-10 чалавек. Усе групы аб'ядноўвалі, і ўсё роўна дзяцей не было. Многія перахварэлі, і паколькі сапраўды першыя дні інфармацыі бракавала, то людзі хваляваліся, ці гэта грып звычайны, ці гэта грып увогуле, той ці не той, па якіх сімптомах адрозніць, дзе знайсці аб'ектыўную інфармацыю, як засцерагчыся. Шмат сем'яў на форуме, якія чакаюць другое, трэцяе дзіцяці, маюць зусім маленькіх дзетак, і безумоўна яны б хацелі не проста без наступстваў перажыць гэтую эпідэмію, а зусім яе абмінуць. І на пачатку абмяркоўвалася пытанне, як пераседзець у хаце, як не выходзіць і чым заняць дзіця. Зараз пачалі думаць, як не звар'яцець ад гэтых думак, бо насамрэч некаторыя апынуліся ў аблозе з сушаным малаком і замарожаным хлебам, не выходзіць нікуды ўжо 2 тыдні, і ну гэта ўжо падобна на абсурд, і трэба паціху мірыцца з тым, што так вось такі сезон, нягледзячы на хваробы, ўсё будзе добра. Адзін аднаго падбадзёрваем, раім нейкія рэцэпты вітамінізаваныя, раім нейкія забаўкі ў хаце, калі нехта не выходзіць зараз у садок альбо ў школу. Актыўна абмяркоўваецца тэма хатняга навучання як альтэрнатыва школам. Так што сапраўды форум дапамагае. Дзякую вам вялікі за гутарку, Крысціна. Дзякую вам. Я нагадаю, з намі на сувязі была былая кіраўніца з'адзіночэння беларускіх студэнтаў і адна са стваральніц інтэрнэт-парталу дзеткі.орг, нашыя дзеткі, Крысціна Вітушка. Мы на хвалях начной свабоды, у Менску 22:51. І з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Міністэрства фінансаў ЗША падоўжыла да траўня наступнага году дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да 2 прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – «Закафарба» і «Полацак-шкловалакно». У гэты перыяд амерыканскім грамадзянам дазволілі супрацоўніцтва з беларускімі прадпрыемствамі. «Шкловалакно» пачынае адгрузку кантэйнераў, бо аб'ём продажаў на рынак ЗША тут складае каля 5%. Дзяржаўнае агенцтва навінаў «Белта» сёння паведаміла, што ў 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус грыпу H1N1, гэтак званага свінога грыпу. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладаў. Паводле сустаршыняў аргкамітэту партыі, людзей выклікаюць па месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль што ад подпісу адмовіўся толькі адзін чалавек. А зараз на чарзе агляд недзяржаўных беларускіх медыяў. З ім Юлія Рамашэўская. Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии спробовала разобраться в недавнем указе Александра Лукашенко об некоторых заходах у справе регулирования жилевых отношений. Мы писали, расшифровывали тот документ, который вчера был подписан президентом. Через 3 месяца меняются порядки становления людей на очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Крайне непонятно, мы его переводили вот реально на простой язык. Что делать, если там мама и дочка живут в одной однокомнатной квартире и хотят улучшить свои условия, полагать им или что-то или нет. Перевели просто на человеческий язык, потому что очень сложный документ. Так само комсомолка пишет про новые правила пересечения межа у Грузии, уведенных грузинским МЗС у летку. При порушении этих правил погрожает штраф у $1200. Слуцкая газета «Інфакур'єр» паведамляе навіны барацьбы з пошасцю грыпы і пнеўманіі. Амаль усе школы аднавілі працу, некаторыя плануюць выйсці з карантыну бліжэйшымі днямі. Паводле інфармацыі афіцыйных крыніцаў, выпадкаў свінога грыпу ў рэгіёне не выявілі. Па стану на 18 лістапада з 15 адпраўленых у Менскую лабараторыю аналізаў адмоўны адказ атрымалі 3. Афіцыйныя крыніцы адзначаюць таксама, што людзі сталі меней выклікаць лекараў на дом. У рубрыцы «Крымінал» «Інфакур'єр» паведамляе пра канфлікт супрацоўнікаў ДАІ з невядомым пакуль правонарушальнікам. Пагоня завяршылася палётам аўтамабіля, які пераследавалі з рачнога абрыву. Вадзіцель, пакінуўшы аўтамабіль, уплыў ад міліцыянтаў. Маладзечанская рэгіянальная газета піша пра эпідэмію грыпу, што хвароба адыходзіць. Звесткі гэтыя цалкам абапіраюцца на афіцыйныя крыніцы. Паводле іх, за панядзелак, сераду 16-18 лістапада у паліклінікі з ВРВ звярнулася амаль на 40% меней людзей, чым за панядзелак, сераду мінулага тыдня. Эпідэміёлагі мяркуюць, што да канца наступнага тыдню ўзровень захваральнасці дасягне звычайнага для канца лістапада ўзроўню. Пік прыйшоўся на 2-8 лістапада. Цяпер назіраецца значнае зніжэнне. Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вам, Радыё Свабоды, падышаць толькі званкі з лаянкай адрас Расіі і Лукашэнкі. А маё высказванне немнога інога рода. Лукашэнка прыйшоў к власці на волне інтэграцыі з Расіяй. И он неоднократно заявлял, что в случае краха идеи союзного государства означало бы его политическую смерть. Так вот, он своими действиями последние 2-3 года, направленными на ухудшение отношений с Россией, и приближает этот политический крах. Неужели избиратели забудут его обещания и все его дальнейшие выкрутасы? Спасибо. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Я дадам, што вы таксама можаце выказвацца па розных пытаннях на нашым сайце ў інтэрнэце. Пакідайце каментары на адрасе свабода.org. Ужо болей за год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І я перадаю мікрафон Дмітру і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскай выкладчыцы танцаў Маргарыты Тарасавай. Маргарыта – чалавек далёкі ад палітыкі, далёкі ад калякультурных тусовак. Таму і будучыню беларускай мовы ацэньвае па рэакцыі на яе сваіх слухачоў. Думаю, што, не гледзячы ні на што, беларуская мова будзе жыць, і не толькі жыць, а і расцвітаць. Гэта мова нашых продкаў, а гэта не пустыя словы. Продкі – гэта наша аснова, нашы карані. Іх абмінуць, калі вельмі-вельмі хочаш, проста немагчыма, бо гэта карані. Ну, а ў сённяшнім дні вы бачыце нейкія прыкметы шчаслівай будучыні беларускай мовы? Вы ведаеце, вось спевы на беларускай мове слухаюць усе настолькі шчыра, настолькі зачыненымі сэрцамі, што парой думаеш, ну а чаму ж не размаўляць на беларускай мове, не жыць беларускай мове? Таму што ў нас сэрцы адчынены для яе. Гэта я магу сказаць, ну, вельмі-вельмі дакладна, таму што спяваю толькі на беларускай мове. Проста аднойчы я для сябе вырашыла многа гадоў таму, што калі спяваць, то на сваёй роднай беларускай мове. Няправда, што над стомленай зямлёю пануе зло, руйнуе гарады. Няправда, што застацца маладымі нам не дадуць пражытыя гады. Пасля снягу ізноў настане лета, пасля снягу расквеціцца зямля. І над маёй прыгожай Беларусю зазяе зорачка пад назвай Дабрыня. Пасля дажджу і надта цяжкай хмары усміхнецца сонца, буры супраціў. І без сумнення шодры подыгаю, пяшчотным зробіць восеньскі матыў. Пасля снягу ізноў настане лета, пасля снягу расквеціцца зямля. І над маёй прыгожай Беларусю засяе зорачка пад назвай Дабрыня. Мільгаюць дні і месяцы стагоддзі, нястомна верціцца руплівая зямля. А мы на ёй удзячлівыя госці, добразычлівая адзіная сям'я. Пасля снягу ізноў настане лета, пасля снягу расквеціцца зямля. Над маёй прыгожай Беларусю засяе зорачка пад назвай Дабрыня. Засяе зорачка пад назвай Дабрыня. Засяе зорачка пад назвай Дабрыня.